Tevrat indirilmeden önce İsrail'in Yakub'un kendisine haram ettiğinden başka bütün yiyecekler İsrailoğullarına helal idi. De ki, eğer doğru sözlü iseniz Tevrat'ı getirip okuyun.